Dumbo, Dumbo, Dumbo. Makambo ya soni Dumbo kosala kaho. Akeiko bala mwasi. Batuni mosala na ye. Alobi nazali kontable na la biyao. Maboti ya mwana mwasi. Lokoso ya mbongo itondi bango. Nandimi bona titu na ye. Koyebate zokande lukuta. Dambao. Dambao, Dambao, Dambao. Mwasi ya koti libala. Yokali sano malamu moninga Sima ya matango moke Tokuta ya mobali ye monani Mwasi ya kutie epa imususu Damba ho Damba Nini esali yo Nukibo mengo na makasi yo zambe Damba Lelo kiminda kona yo poso ni esali yo Damba Damba Kosa kinga yoluki mwaye pozu wangaitie Damba, lokolo zali mobali na lingi kuti matea katofanda Damba, okanisa kisoki na yebi mosala na yona kubo ya yo Makasi onzambeo Damba Lelo kiminda kona yoposo ni esali yo Damba Damba Okosa kinga yonuki mwaye pozu wanga idie Damba Lokolo zali mobali na lingiko kimatea katofanda.